بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكمتكي صالة نسلام أنتم صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيانغو بيا نوسييني كمشا الله تبارك وتعالى كواني كمشا الله ني سبب كبوة يكبت علمه. الله نسمى واتقوا الله ويعلمكم الله، مشيني الله تبارك وتعالى الله تكبيني علم. سيكو يا ليو وتوفيق يا الله تبارك وتعالى نمبات فرصة يا كتمليا مركزه ميونغوني ومراكز za ahli sunnah wal jamaa ndani ya mkoa huu wa Tabora. Hii ni neema kwangu mimi, an akramani wa faddalani bihadhihi ziyara, Allah kunikirimu na kunifadhilisha kwa ziara hii, kutembelea kituo hiki muhimu miongoni mwa vituo vya ahli sunnah wal jamaa ndani ya mkoa huu wa Tabora. Markaz naitwa markaz jina la markaz Masjid Ihsan. Masjid Ihsan, ndani ya masjid hii Masjid Ihsan katika kijiji hiki cha Kiparapara, wallahi ni kheri kubwa vinapokuwepo vituo kama hivi, vituo vinavyolingania dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Fursa ni fupi, lakini pamoja na hivyo, baada ya kukutana na ndugu yangu Abu Nasra Allah mhifadhi, na hapo awali ilikuwepo ahadi ya kutembeleana, falillahi alhamdu wal minna, arada Allahu shay'an fakan. Fursa imepatikana na fursa ni ya muda huu, na ndani ya muda huu ni muda wa kina mama. Kwa hiyo tukaonelea tutumie fursa hii kuzungumza na akina mama wa sunna ndani ya masjidi hii Ihsan. Nataka tuzungumze hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa shekhi wake Muhammad ibn Ubaidillah ibn Numayr al-Hamadani, na yeye akapokea kutoka kwa Abdullah ibn Yazid al-Qurashi, kutoka kwa Haywa ibn Shuraih At-Tujibi, kutoka kwa Shurahbil ibn Sharik Al-Mu'afiri, kutoka kwa Abdurrahman Al-Hubulli Al-Basri. Anapokea kutoka kwa sahaba mtukufu radhiyallahu anhu Abdullah ibn Amri ibn Al-Asi radhiyallahu anhuma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mata'un dunia ni starehe, wa khairu mataa'i dunia, na starehe nzuri ya dunia, almar'atu saliha, ni mke mwema. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameipokea Imam Muslim kama tulivyotanguliza. Vile vile hadithi hii ameipokea Imam Ibn Majah katika sunani yake kutoka kwa Hisham Ibn Ammar, kutoka kwa Isa Ibn Yunus, kutoka Abdurrahman Ibn Ziyad, kutoka Abdullah Ibn Yazid, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, innama dunya mataa'u, hakika si vinginevyo dunia hii mnayoiona ni starehe. Walaysa min mataa'i dunya shay'un afdal, na wala hakuna katika starehe za dunia kitu bora, min almar'ati salihah, kuliko mke mwema, kuliko mke aliyokuwa mwema. Hakuna katika starehe za dunia, ziwe starehe za mali, ziwe starehe za vyeo, ziwe starehe za kila namna, starehe hizo, hakuna starehe bora zaidi kama starehe ya mke mwema. Mke mwema anatafutwa na kila mtu, mke mwema anatafutwa na kila mwanamume. Ahlus sunnati wal jamaa, watu wanaoishughulikia dini ya Allah tabaraka wa taala, wanaosimamia dini ya Allah, wao wana haki zaidi kuwa na wake wema, kwa sababu wana vyanzo vya kuwapata wake wema. Innal mar'ata salihah hiya allati tuhawilu an ta'khudha bihadhin wafir min al-'ilm ash-shar'i, hakika mke mwema ni yule ambaye anajitahidi, anapambana ajichukulie fungu kubwa lililojaa katika ilmu ya kisheria. Mke mwema ni yule ambaye anahudhuria madaris, anatoa juhudi katika kuitafuta ilmu ya kisheria, anapambana kuondosha ujinga katika nafsi yake, anapambana kujifunza kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na kujifunza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo ni mke mwema. Na ahlus sunnati wal jamaa, masalafi, wao ndio wanaoandaa wake wema. Masalafi wana haki kuwa na wake wema, kwa sababu wanaoandaa wake wema katika misingi ya kisheria. Kila mmoja anasimamia haki yake, baba anasimamia haki zake, mama anasimamia haki zake, ili kuandaa kizazi ambacho kitatoa wake wema wa wengine kesho. Kwa hiyo mke mwema utamkuta afanya bidii, ajitahidi kuhudhuria darasani, kusoma dini ya Allah, kwa kufanyia kazi kauli ya Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa amwambie Allah tabaraka wa taala amuongezee elimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa kudwatuna wa uswatuna fi hada, yeye ni mfano wetu, ni kiigizo chema kwetu sisi katika ilmu. Kwa hiyo tunamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala la kusoma dini na kuongeza ilmu. Hakuna Muislamu anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anaridhika na elimu aliyonayo katika dini. Kwa hiyo mke mwema utamkuta siku zote ana kiu katika kusoma dini yake. Kila akisoma anajiona ana kiu, anahitajia zaidi. Kwa hiyo unamkuta siku zote analazimu darasani. Sio leo anakuja, kesho haji. Leo anakuja anahama, anaacha darasa. Mke mwema ni yule anayejichukulia fungu la kutosha katika ilmu, katika kusoma. Akifanyia kazi kauli ya Allah, qul hal yastawi alladhin ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hivi wanaweza wakawa sawa? Wale ambao wana ilmu, wanamjua Allah, wanamwabudu Allah kwa kumjua, na wale wasiojua, wasiokuwa na ilmu. Mke mwema mwenye ilmu hawezi kulinganishwa na mke asiyekuwa na ilmu. Ukijua kwamba elimu inakuinua wewe mke wa Kiislamu, mwanamke salafia, basi moyo wako utakuwa na kiu cha kuongeza ilmu. Kwa hiyo nikubashirieni khairi nyinyi akina mama ndani ya masjidi hii Ihsan, endeleeni na moyo wa kusoma, endeleeni na moyo wa kuhudhuria darasani, endeleeni na juhudi za kutafuta ilmu. Ilmu inamnyanyua mtu, hata awe mwanamume au awe mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yeyote ambaye Allah atamtakia kheri humpa ufahamu katika dini yake. Na wewe mwanamke, mwanamke salafia ambaye Allah amemtakia kheri, Allah atampa ufahamu katika dini yake. Mwanamke unayetamani kuwa mke mwema, hautakii kuzembea katika swala la kutafuta ilmu, kwa sababu unataka uwe na kheri, unataka kuwa mke mwema. Fanyia kazi hadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika swala la kutafuta ilmu. Lakini mwanamke mwema anaposoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, yeyote mwenye kushika njia, kwa njia hiyo anatafuta ilmu, Allah humfanyia uwepesi wa njia ya kwenda peponi. Wa innal malaika, na hakika malaika, latadhu ajnihataha, wanashusha mbawa zao, litalibi ilmi, kwa mwenye kutafuta ilmu, ridwan bima yasna, kwa kuwa radhi na kuridhia kila anachokifanya mwenye kutafuta ilmu. Hizo fadhili unazikosaje mwanamke salafia? Mwanamke mwema unakubali upitweje wewe usishushiwe mbawa na malaika? Wa innal alim, na hakika msomi mwenye kutafuta ilmu, la yastaghfiru lahu, ataombewa msamaha, man fis samawati wa man fil ardhi, na kila kilichomo mbinguni na ardhini, kila kilichomo, hatta alhitan fil ma, hatta samaki ndani ya maji, wanamuombea msamaha mwenye kutafuta ilmu. Unakubalije mwanamke salafia usupitwe na fadhila hizi? Kwa hiyo mwanamke mwema ni yule ambaye anachukua fungu lake la kutosha katika ilmu. Akina mama wa ahli sunnati wal jamaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifuatwa siku moja na akina mama katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Wanawake walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia hivi, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, ghalabana anka ar-rijalu, wanaume wamechukua nafasi kubwa kwako kuliko sisi. Wanaume wamechukua muda mwingi wako na wewe. Angalie wanawake waliotambua nafasi ya ilmu, waliotambua thamani ya kusoma dini, waliotambua thamani ya kujifunza Uislamu, waliotambua thamani yao iko katika kusoma dini yao, thamani yao iko katika kujifunza dini, thamani yao iko katika kusoma sheria ya Allah tabaraka wa taala na kuifuata. Hawa ni wanawake ambao wanatakiwa kuwa ni mfano kwa kwenu nini akina mama. wanawake walikuwa na kiu ya kutafuta ilmu, wanamfuata Mtume sala sallam, anambia ya Rasulullah, ewe Mtume Allah, ghalabana alayka rijalu, wanaume wamechukua nafasi kubwa kwako wewe kuliko sisi, wametushinda. Wanawake wanashindana, wanataka washindane na wanaume katika khali. Leo wanawake wanataka kushindana na wanaume katika maasiya, katika majukumu ambao sio ya kwao, katika majukumu yasiyokuwa ya kwao. Wakamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, wanaume wamechukua nafasi kubwa kwako, tunakuomba ewe Mtume wa Allah, faj'al lana yawman min nafsik, tunakuomba na sisi utuchagulie siku katika muda wako ili tuweze kusoma, tuchagulie muda. Wanamtaka Mtume wachagulie muda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi, akawaahidi siku ambayo atakuwa anakutana nao ili aweze kuwapa mauidha na kuwaamrisha khair. Hawa ni wanawake masalafi ambao walitambua nafasi ya ilmu, nafasi ya kusoma. Fahadhihi Ummu Darda, huyu Ummu Darda mama yake na Darda anasema anasema kuhusu maisha yake, anasema hivi: laqad talabtu al-ibadata fi kulli shay, fama asabtu li nafsi shay'a ashfa min mujalasati al-ulama'i wa mudhakaratihim. Ummu Darda anasema hivi: mimi nimefanya ibada, nimetafuta ibada katika kila jambo, sikupata ibada yenye kuponya nafsi yangu zaidi kuliko ibada ya kukaa na wasomi, kukaa na maulama wenye ilmu. Mke mwema hakai nyumbani tu, mke mwema ni yule anayetumia muda wake kukaa na wenye ilmu, kuhudhuria na vikao vya mashehe, akisikia darsa ya kisalafi anakuja na wai, anawai darasani. Sio nyinyi, sio akina mama wa zama hizi, muda wa darasani ndio muda wa shughuli zake. Anakuja darasani na mambo yake, amekuja darasani ana biashara, mwenyewe auza ubuyu, anakuja darasani anauza vitenge, anakuja zake darasani anauza mitandio. Yeye amekuja darasani kwa sababu ya mitandio, amekuja darasani kwa sababu anamdai mama fulani, hajui atakutana naye wapi. Anakuja darasani ili achukue deni lake, anakuja darasani ili kuwachunguza wenzake, nani kabadilisha hijabu, nani kabadilisha juba, nani kaja na hereni nzuri, nani anavaa mahereni ya kawaida, nani kaweka nyasi na vijiti kwenye masikio, nani. Hayo ndiyo wengi hawapati elimu, lakini wala hawakuwa hivyo. Ummu Darda anasema nimetafuta tiba ya nafsi yangu katika ibada mbalimbali, hakuna ibada iliyotibu nafsi yangu kama kukaa na wenye ilmu. Yupo mama mwingine katika historia ya Uislamu anaitwa Ummul Khairi al-Hijaziyya, tasaddarat halakati wa'adhin wa irshadi al-muslimat bijami Amr ibn al-As radiyallahu anhu fi al-qarni al-rabi'i al-hijri. Huyu Ummul Khairi al-Hijaziyya alitafuta ilmu, akasoma, akajua, na yeye akaweka muda wake kuwafundisha wenzake katika markazi inayoitwa Jami'u Amr ibn al-As radiyallahu anhu katika karni ya 4 Hijiria. Walikuwepo wanawake waliotambua nafasi ya ilmu. Lakini yupo mwanamama mwingine mmoja, Fatima bintu Samarkandi rahimahullah, kanat alimatun bil fiqh wal hadith. Huyu mwanamama alikuwa ni mwamba katika elimu ya fiqh na hadith, alikuwa ni faqiha muhaditha huyu mwanamama. na watu akhadhatil ilma an jumlatin min alfuqaha, amechukua ilmu yake kutoka kwa mafukaha wengi, maulama wengi, ili alisafiri akalazimu darasa za maulama mpaka kawa na historia katika Uislamu. Wa akhadha anna kathirun, lakini pia walinufaika na elimu yake wengi, wanaume wakapata faida kutokana na elimu yake. Wa kana laha halqatun litadris, na huyu mama alikuwa na darasa lake maalumu. Wa alafat muallafatin adida fil fiqh wal hadith, huyu mama aliandika vitabu vingi katika fiqh na hadith. Nani asiyemtambua huyu mama? Fatima bintu Samarkandi alayha rahmatullah, watakiwa kuwa mfano wa hawa kina mama. Lakini mfano mwingine ni mke wa mmoja katika maimamu wakubwa, Al-Hafidhul Haythami alayhi rahmatullah. Mke wake alikuwa ni mfano mkubwa katika ilmu, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa. Kana tusaidu zawjaha fi murajaati kutubil hadith, huyu mke wake na Al-Hafidh Al-Haythami alikuwa akimsaidia mme wake katika kufanya muraja katika vitabu vya hadithi. Wewe unamsaidia mme wako katika nini? Unamsaidia mme wako kwenye duka tu, hayo ndio unamsaidia. Unamsaidia mme wako kuhesabu hela tu. Unamsaidia mme wako kufuatilia mashamba tu. Unamsaidia mme wako kwenye mambo ya dunia, ama ya akhera hamna? Lini umemwambia mme wako njoo tusikilizane Qur'ani, njoo tusikilizane hadithi, njoo nikusomee nilichokisoma leo? Wewe uko busy na mme wako, uko busy na watoto wako kwa jirani, vurugu tupu. Kwa hiyo fursa hii msipoteze, akina mama, msipoteze fursa kutafuta elimu. Mifano ni mingi ya hawa akina mama wa Kiislamu. Lakini mfano mwingine ni mfano wa mmoja katika kina mama anayeitwa Ummu Zainab Fatima bintu Abbas al-Baghdadiyya alayha rahmatullah. Huyu Ummu Zainab Fatima bintu Abbas al-Baghdadiyya kanat tas'adu al-minbara wa ta'idhu an-nisaa wa intafa'a bi tarbiyatiha wa takharraja 'alayha khalqun kathir. Huyu mwanamama alikuwa akipanda katika mimbari anawatolea mawaidha wanawake, anasimama mbele ya kina mama anawapa nasaa, anawapa mauidha, wakanufaika kutokana na mawaidha yake na malezi yake watu wengi mno. Wa kana ta'alimatun mawfuratul ilmi fil fiqhi wal usul, huyu mwana mama alikuwa ni ilmu, amejaa ilmu katika fiqhi na usul. Akina mama, mwanamke mwema ni yule anayechukua fungu lake katika ilmu, ni yule anachukua fungu lake katika ilmu. Lakini miongoni mwa tabia nzuri ya mke mwema, miongoni mwa sifa nzuri za mke mwema, tukaddimu ar-ra'ya as-sa'ib lid-dalil, mke mwema siku zote anatanguliza rai, anatanguliza mtazamo, anatanguliza fikra iliyo ambayo ina dalili, inaungana na dalili. Leo wanawake wengi mmengangania kujichubua, kwa najichubua, najikoroga, napiga mikorogo. Mkipewa dalili hamtaki, mnaambiwa tunajipendezesha. Leo akina mama mmengangania na mnawalazimisha waume zenu kwenda kusuka kwa watu waovu, watu waovu. Ukiambiwa jambo la dini watanguliza rai yako. Unaambiwa wewe mwanamke wa Kiislamu unatakiwa utakiwi kutoka ndani ya nyumba yako isipokuwa kwa idhini ya mumeo. Unasema hapana, hutaki, unakuja na rai yako. Ambia wanaume hawa tukiwaelekeza watatukalia kichwani. Kwa hiyo na sisi tuna haki ya kutoka. Kwa nini? Kwani sisi tu, ni watumwa? Mwanamke unaambiwa mhudumie mume wako. Ambia hapana. Kwa hiyo unakuwa hauko tayari. Lakini mwanamama mmoja anaitwa Safana bintu Hatim At-Tai takdimu min indi Rasulillah, anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaenda kwa kaka yake akiwa anataka kukutana na kaka yake amuulize kuhusiana na mtu fulani. Huyu Safina bintu Hatim At-Tai takdimu min indi Rasulillah, anatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaenda kwa kaka yake, ila akhiha, anaenda kwa kaka yake kwa ajili ya kumuuliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mwanamama amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa anaenda kwa kaka yake amuulizie kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, kaka, vipi kuhusu huyu mtume? Kaka akamwambia, ma tarina fi hadha rajul, unaonaje, ni kitu gani umekiona kwa huyo mtume? Akasema, ara annalhaq, mimi naona mimi twende kwa mtume tukasilimu. Akamchukua kaka yake wakaenda kwa mtume wakasilimu, akamsaidia kaka yake kuingia ndani ya Uislamu. Huyo ndo mwanamke salafia, mwanamke mwema, anamsaidia mume wake kuitafuta pepo na kuwa mbali na moto. Lakini wanawake wa siku hizi wanawasaidia waume zao kutafuta moto na kuiacha mbali pepo. Mke mwema tudhahi bil ahli wal watan linusrati din, mke mwema yuko tayari kupoteza mji wake na kupoteza familia yake na kupoteza mali zake kwa ajili ya kunusuru dini. Wa hadhihi ummu Kulthum bintu Ukba, angalieni huyu mwana mama anaitwa ummu Kulthum, binti yake na Ukba. Tuhajiru min Makkah ila al-Madina, anahama kutoka Makkah anaenda Madina. Faratan bidiniha, anakimbia na dini yake kwa anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fatatun atiqun lam tutazawwaj, naye alikuwa ni binti mdogo hajaolewa. Mwanamke mwema siku zote hajali kuacha familia yake, kuacha ndugu, kuacha rafiki kwa ajili ya dini yake. Leo unaacha dini kwa ajili ya rafiki, unaacha dini kwa ajili ya mali, unaacha dini kwa ajili ya mama, unaacha dini kwa ajili ya nani? Unaolewa na mume wako salafia, mume wako mko kwenye dini, mama yako anakuja na kutoa, eti huyo mume hana mali. Hana mali, hana kitu gani? Anakutoa na kushawishi ili ukaolewe kwa mwanamume mwenye mali. Leo anakuja mtu anakutoa darasani kwa sababu ya maneno ya kijinga. Anakuambia, siku hizi ustazi hana kazi isipokuwa kutusema sema tu. Unaamua unaacha darasani. Leo unakwanshana na mume wako, unavua hijabu, unavua niqab, eti kisa umekwanshana na mume wako. Leo unakwanshana na mume wako, unaamua kutembea, kutembea na kusururu unavyotaka. Lakini Ummu Kulthum bintu Ukba anahama kutoka Makka na Madina kwa ajili ya kukimbia na dini yake isiharibiwe, hali ya kuwa ni binti mdogo, hajaolewa, tarikatun khalfaha abaha, huyu anamuacha nyuma yake baba yake, baba yake ambaye alikuwa ni shaytanun min shayatinil ins, baba yake alikuwa ni shaytani katika mashaytani wa kibinadamu. Baba yake alikuwa anamchukia mtume. Huyu binti anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amehama, ametoka Makka ameenda Madina. Binti anamkimbia baba yake ambaye ni adui wa mtume, anamfuata mtume katika mji wa Madina. Wewe leo baba yako anakutoa kwa mume wako. Mume wako ana dini. Mume wako ana salafi. Anakuja baba yako asipokuwa na na haya, anakunyofoa kwa mume wako kwa hoja za kijinga, eti nini, mume wako hana pesa, mume wako ameongeza mke. Mama yako anakuja na kutoa kwa mume wako hali ya kuwa mume wako ana dini, hana pesa lakini angekufundisha hadithi, hana hela lakini kakufundisha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, hana pesa lakini alichokupa katika dini yako ni kikubwa, amekufundisha Qur'an, ulitoka kwenu na juzu moja, umeongeza sura mbili, sura tatu, kwa nini usiwe na haya? Anakuja mama yako asipokuwa na akili na adabu, anakuja na kutoa kwa mume wako, mume wako kwa vikosa visivyokuwa na maana. Huyu anamwacha baba yake, anaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sikilizeni Waislamu, huyu Ummu Kulthum alipotoka Makka akamkimbilia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, na kumbukeni kuwa baba yake mzazi wakati huo ni adui mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake hakukubali binti yake amfuate mtume katika mji wa Madina, akamtuma kijana wake wa kiume aende ndani ya mji wa Madina amrejeshe dada yake. Baba yule kijana akaenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimetumwa na baba nikamchukue binti ya, nimchukue dada yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa kama vile amemkubalia kwa sababu ni mtoto wao. Sikilizeni huyu binti alichokisema. Anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah tabaraka wa taala, ataruduni ila al-kufar, hivi kweli unakubali unirejeshe kwa makafiri, kwa maadui wa Allah, yaftinunani an dini, ili wanifitini katika dini yangu, wala sabra li, na mimi hali ya kuwa sina subra ya kuvumilia vitimbi vyao, wa halu nisa'i kama kad alimta ya Rasulullah, hali ya kuwa hali ya wanawake na udhaifu wao pindi wanapofitinika unaijua ewe mtume wa Allah. Binti mdogo, kaka yake anamfuata kumchukua, kumtoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume, binti analia, anaambia ewe mtume wa Allah, unanirejesha kwa maadui wa Allah. Hakujali kuwa ni baba yake. Leo nakuja baba yako anakutoa kwa mume wako. Unakubali unaenda, unakaa kwenu. Mume wako alikupenda kwa ajili ya dini. Mume wako kazi yake hana kazi. Kazi yake ni kufundisha Qur'an, ni kufundisha hadithi. Sasa nakwambia, wallahi ukitoka kwa mume wako kwa visingizio vya kijinga utafedheka tu. Utakuwa ni mtu wa kudandadanda tu kwenye ndoa tu. Leo umegusa na yule, leo kakugusa huyu, leo kakuoa huyu kwa sababu ya misimamo ya kipuuzi. Alafu jambo la kushangaza, unamkuta mwana mama anamharibia binti yake ndoa, alafu yeye yuko kwenye ndoa. Unarudi kwa mama yako wakati mama yako yuko kwa baba yako, hauna akili wewe? Mama yako yuko kwa baba yako, wewe unarudi kwa baba yako eti narudi nyumbani. Unarudi nyumbani wakati unarudi kwa mama yako wakati mama yako yuko kwa baba yako, wewe unamwacha mume wako kwa ajili ya dini? Haya mazingira yako. Akina mama wengi mnaongoza kuharibu ndoa za watoto wenu kwa sababu ya ushauri ambao eti mna huruma sana na wao. Unamshauri binti yako atoke kwenye ndoa arudi kwako, hali ya kuwa wewe umemzaa na umemlea na kwa baba yake umekutana na misukosuko mikubwa na bado umo. Wewe uthamini ndoa yako, lakini uthamini ndoa ya binti yako? Wewe ni mwanamke mlezi, huna haya? Haya yapo katika jamii. Binti analia anamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume Allah, unanirudisha kwa makafiri. Kumbukeni kwamba huyu kafiri anayemtaja ni baba yake. Unanirejesha kwa makafiri ili wanifitini katika dini yangu, hali ya kuwa sina subra. Mke mwema miongoni mwa sifa zake, sabiqatun ila al-ma'ruf. Mke mwema ni yule ambaye anakimbilia mambo mema. Mke mwema ni yule anayekimbilia kheri, anakimbilia matendo mema, anazikimbilia kheri. Mke mwema sasa hivi unamkuta namna ameshafanya maandalizi mazuri ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ameshajipangilia Ramadhani yaja, natakiwa Ramadhani mpaka inaisha nimesoma juzuu kadhaa, nimesimama na mimi tarawih. Anajipangilia, napika iftari mapema, na yeye anaenda kusimama qiyamul layl. Lakini pia anapunguza vikao, anapunguza shughuli. Leo muda wenu mwingi mnaumalizia kwenye vikoba, mnaumalizia kwenye vikundi. Mke mwema anapunguza shughuli nyingi zisije zikamshughulisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mke mwema tayari anafanya tauba, analeta istighfari sasa hivi ili aingie ndani ya Ramadhani akiwa hana maasi. Leo watu wanaingia ndani ya Ramadhani na maasi, wala hawajali uzinifu, hawajali utapeli, hawajali uongo. Mke mwema anajitahidi kuomba msamaha aingie ndani ya Ramadhani hali ya kuwa amesamehewa katika makosa ambayo ni binafsi. Mke mwema anajitahidi aingie ndani ya Ramadhani hali ya kuwa mume wake yuko radhi na yeye, mume wake ana upendo na mume wake, anamfurahisha mume wake, hamuhuzunishi, anampa faraja mume wake, hamtii kwenye matatizo na kero, anabashasha na mume wake, haingii ndani ya Ramadhani hali ya kuwa amekunjuliwa, mume wake kamkunjia uso. Huyo ndio mke mwema. Mke mwema anajiandaa kuwa na mkono wa kutoa, sio bakhili. Akipata muhogo anatamani aitafute pepo kupitia muhogo wake, kipande cha muhogo atafute angalau pepo kupitia kipande cha muhogo. Akipata maharage hivyo hivyo, mke mwema anaitafuta pepo kwa namna yote ile. Na mfano katika jambo hili ni sahaba, ni mwanamke mmoja zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alikuja mgeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mgeni. Alipokuja mgeni kwa Mtume, faqala linisaihi, akawaambia wake zake, mna nini ndani? Nimepata mgeni, kuna kitu gani humu ndani? Wakasema wake za Mtume swalla sallam, ma maana illa alma, hatuna isipokuwa maji, hatuna kitu. Familia ya Mtume hiyo, leo wewe unaona kuwa maskini eti ni udhalili. Kama ingekuwa mali ndio kila kitu, Mtume angekuwa na hali nzuri kuliko wote. Lakini ilikuwa baadhi ya nyakati ndani ya familia ya Mtume zapita siku tatu hapajawashwa moto. Leo wampelekesha mme wako wa mnyima raha kisa amekosa 10,000 ya kukupa. Leo mnaanza kuwatishia wanaume, hasipiki iftari mpaka nione juba. Eti kisa mwaka jana alipika iftari hukumpa juba, hakukuletea juba, angeliiba. Mimi sipiki iftari mpaka nione juba langu hapa, mpaka nione baibui, mpaka nione zawadi yangu. Hivi ndivyo mlivyofikia? Leo mme wako anakuachia 5,000, unabanabana unachukua 1,000 unapicha. Ndio maisha gani haya? Alafu kesho anamwambia sukari imeisha. Mke mwema au hivyo? Ile 5,000 sio ya kwako, amekupa kaeme, imebaki 1,000, mwambie mme wangu imebaki 1,000. Alafu hii 1,000 naiomba, ambia mke wangu nina shida nayo, chukua 500. Hiyo 500 ina baraka kuliko kumuibia hizo 1,000. Mume anarudi nyumbani, anavua nguo zake zote, anaziweka kila kitu, wewe chake unakijua. Alafu wewe akikupa 10,000 unakata 2,000 unaficha. Mwaka mmoja 2,200 kila siku na shilingi ngapi? Hayo ni kusaidia na maisha au unatafuta nini? Haya ndiyo maisha ya watu wengi akina mama. Kwa hiyo Mtume alipokuja na mgeni wake, akawauliza wake zake, mna nini? Akawakasema, hatuna kitu isipokuwa maji, ewe Mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba wake, man yudhifu hadha rajul, man yudhifu dhaifa rasulillah, ni nani katika nini atamkirimu mgeni wa Mtume wa Allah? Nani atamkirimu katika nini? Akatoka mwanamume mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamchukua mgeni wa Mtume, akaenda naye mpaka kwa mke wake. Akamwambia mke wake, ewe mke wangu, nimekuja na mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akrimi dhaifa rasulillah, na kuomba mke wangu mkirimu mgeni wa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mke wake akamjibu mume wake akamwambia hivi, ma indana illa quta sibiani, mume wangu ukweli ulivyo, hatuna kitu ndani ya nyumba isipokuwa chakula cha watoto wetu, hata sisi hatuwezi tukala kwenye hicho chakula. Lakini mgeni ndio tayari kashakuja na ni mgeni wa Mtume wa Allah. Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mke wake, la, yule mwanamume sahaba akamwambia mkewe, hayi ta'amaki, andaa hicho hicho chakula chako, wa aslihi sirajaki, natengeneza kibatali chako vizuri, wa nawimisi bianaki, na walaze watoto wako walale, idha aradu ashaa, bindi watakapotaka kula wewe wadangane dangane walale. Fahayya at'amaha, yule mama akawaandaa, akaandaa kile chakula ambacho kilikuwa ni kwa ajili ya wanaye, wa aslahat sirajaha, na kalekebisha vizuri kibatali chake, wakati huo wanatumia vibatali, wa nawama sibianaha, akawabembeleza wanaye wakalala na njaa bila kugusa kile chakula. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa atfa'athu. Allahu musta'an. Yule mama wakati alipotengeneza kile kibatali, akasimama kutafuta chakula, akajifanya anapita, akakizima kile kibatali kimaksudi. Faja'ala yuriyani annahuma ya'kulan, yule mume wake akawa kana kwamba anakula, kumbe hali wapo gizani, anakula mgeni tu kile chakula cha watoto. Kile chakula kika wakala mpaka wakashiba. Ilipofika kesho, ikatelemka aya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kisa hiki. Allah anasema wayukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hawa watu wema wanatanguliza wengine juu ya nafsi zao na watoto wao, hata kama kile kitu wanakihitajia wanawatanguliza wengine. Wamayuka shuha nafsihi, atakaye iokoa nafsi yake na ubakhili wake, ubakhili wa nafsi yake, Allah kamlinda na ubakhili na uchoyo wa nafsi yake, huyo ulaika humul muflihun, au atakuwa amefaulu. Leo mme wako anakupigia simu, mke wangu nina mgeni anakuja, unaanza kufoka. Wewe mwanaume unajua umeacha ile sukari humu, unajua umetuachia dagaa, kwa hiyo mgeni atakula dagaa tu. Wewe mwanaume si unanitafutia nini? Leta maneno mengi wakati hujui kwamba mgeni ana baraka. Nyumba gani ya Muislamu inakaa mwezi mzima inakatika, hakuna mgeni? Tena wageni waheri, wageni wako ni waambea tu, mijitu sio swali, mijitu sio mjua Allah. Hao ndio wageni wako, wageni wanaomcha Allah watembelee nyumbani kwako. Wala ujiulizi, mke mwema wewe, humshawishi mume wako akaleta wageni waheri nyumbani kwako? Angalau itokee siku moja aje shekhe nyumbani kwako ale, au aje mwalimu, au aje Muislamu mwana sunna ndani nyumba yako. Wanaotembea kwako ni watu hawajielewi. Lakini angalia huyu mwana mama, anaambiwa na mume wake, nimekuja na mgeni wa mtume wa Allah. Yule mwana mama anamwambia hapana, chakula kilichomo ni cha watoto, lakini haina shida, tutatengeneza mbinu ili mgeni wetu, mgeni wa mtume wa Allah, shibe. Mwanamke salafia anakimbilia kheri. Umeona kwamba wewe uko peke yako, mume wako anatamani mke wa pili, ila anakuogopa wewe kwa sababu wewe umemkalia kooni, kwake yeye umegeuka kuwa ndoano. Anaogopa vitimbi vyako. Kuwa na huruma na mume wako, kuwa na huruma naye. Kuna siku unaingia kwenye siku zako za mwezi, mume wako huyu unamhurumiaje? Unafikiriaje yeye unamfikiriaje? Ukiwa katika siku zako, ukiwa kwenye nifasi. Lakini pia wahitaji muda wa kusoma, wa kuhifadhi Qur'ani, wa kufanya muraja. Kila siku uko na mume wako tu, unahitaji zipatikane siku tatu za kupumzika, aende huku wewe upumzike. Sio siri, mwanamke mwenye yani mwanamke yoyote ambaye hana mke mwenzake anapata shida sana, kwa sababu kila siku atajidai awe mpya. Lakini utayafanya hayo ukiwa hauna mimba. Ukipata mimba yatapungua, ukipata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, shughuli inakuwa kubwa. Ndo hayo, mwanaume anarudi nyumbani, mabeseni yote yamejaa madaso. Wewe ushachanganyikiwa, kanzu zake nzuri umechanganya na madaso ya vinyezi vya watoto, vimechanganyikana, shughuli zimekujaa mpaka kichwani, nywele hujui zilizoko mbele wala nyuma ni zipi, hujui umesuka wala umenyoa, wala hukumbuki tena kichwani, kwa sababu shughuli zimekuandama. Hapo hapo wataka kufua masufuria, ushachanganyikiwa, hujui pa kuyaweka masufuria, mpaka chumbani pana masufuria, ufanye nini? Shughuli huko, unadaiwa darasa kesho, huyu anataka kunyonya, huyu kanya. Hapo hapo mume wako anataka chakula, nyumba chafu haisemeki. Mtu akikutembelea ghafla saa nne, hajui kabisa nimeingia kwa mama ntilie au nimeingia nyumbani kwa fulani, hapa eleweki. Pana harufu mchanganyiko mbaya mbaya tu, hapa kaliki. Usafi utakushinda, nguo za watoto ufue. Ndo hapo inafika hatua mwanamume anakaa anakata wiki hakuhitaji. Kila akifika kitandani kalala tu. Oh, kakoroma. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe ameingia ndani, hajui kaingia nyumbani, nyumba haieleweki, mtoto mama oi hiki na nini hapa? Wakati gani atakuhitaji wewe? Huna muda wa kuoga, wa kuvaa nguo nzuri. Wewe gwanda lako ndo lile ile gauni lako jana na juzi na leo unalo. Huna kitu cha kumshawishi mume wako akuhitajie mke wangu njoo. Kwa nini? Unajidai unamweza, unaweza wewe. Wanawake taweza, mwaweza nini? Naweza kitu gani bwana? Sidula gani? Nyumba me eti mwanawake waweza, nyumba moja imewafanya kazi watatu wa kike. Wewe una akili? Mwanamke uliyeolewa, nyumba yako moja inawafanya kazi watano, wewe na mme wako tu. Unataka mme wako azini na hao wafanya kazi? Sasa mme wako jihurumie kwanza wewe, na mhurumie mme wako, pata muda kupumzika. Na nini ni mashahidi, waume zenu wakisafiri mnashindia viporo. Kwa nini? Mume akisafiri uko tayari kushindia kiporo. Kiporo mna kila asubuhi nini? Kwa sababu mume hayupo. Mnaweza mkalala hata sepleni. Lakini mume akiwepo, unataka utengeneze mazingira. Usipoyatengeneza vizuri, mume wako atakuona kama dada yake. Ndio mtaanza kushtaki. Ustaji. Sasa kama unakaa na mume wako, hakupi haki yako. Haki gani wewe wakati wewe ni mchafu tu? Asubuhi una chochote ni yani upendezi wala sikufikiri. Nikikusogelea tu unanuka kwapa. Mara sijui minguo michafu, minguo imekojolewa, muda gani? Sasa nakwambia basi ubaki tu mke wangu sababu shaza hapa pole. Tuzoeane tu. Tutakutana tu, nafika tu sasa siku hizo watu washazoeana. Wakitaka kukutana taa zimezimwa gizani, kila mmoja afikirie na mawazo yake huko. Kwa sababu kiwasha taa, fikira zitakimbia zote. Angalia mke wangu, hii ni mke wangu, mbona haeleweki? Kajaa masinzi ya sufuria kwenye shamu. Huku sijui nini. Hilo ni nguo alilolivaa limejaa mikojo ya watoto huku. Huku amejaa sijui kitu gani. Kucha, yani kucha hazieleweki. Hii nyeusi ya njano. Hii nini? Yani haeleweki. Sasa huyo wanaume hawana shida na nguvu za kiume. Maana siku hizi wanawake wanatafutia waume zao dawa. Mume wangu inaonekana ana tatizo, akisikia dawa za nguvu, ngoja nichukulie mume wangu. Wewe ndio unamsababishia mume wako asikuwaze. Kwa hiyo humwezi, ili upate muda wa kujiandaa, mtafutie zamu. Apate mume mke mwingine kule, akienda kule siku akija kwako anachanganyikiwa. Sasa chumba ndo kile kilasha kizoea mpaka basi. Wewe ndo yule yule, sauti ndo ile ile miaka mitano. Yenyewe ni ya kawaida. Inafika hatua na wewe unazoea kama vile hauna mume. Unawachukulia wote kama vijana tu. Kwa hiyo haya ndio mazingira. Lakini mwanamke mwenye kheri anamhurumia mume wake. Miongoni mwa maisha, mambo katika mambo ya kuishi pamoja vizuri ni mawadda na rahma, mapenzi na huruma. Jihurumie wewe kwanza. Ndio maana mume wako hatakiwi. Wakina mama wa Kiislamu, jana katika muhadhara wangu kwa kina mama kule Tabora, niliwaambia kisa cha yule mama ambaye alimpa nasaha zake binti. Anaambia binti yangu, ukienda kwa mume wako nenda na haya mambo kumi, ukiyafanya kwa mume wako atakuwa mtumwa wako. Nenda na haya mambo kumi. Katika haya mambo kumi alimwambia, jitahidi chunga macho ya mume wako yasitazame kibaya kwako. Chunga macho yake. Unajua mume wako anapenda kukuona umevaa kanga. Ziandae kanga zako. Akija zivae, soka, mimi nikiasi kwa kanga makanga. Nini sasa? Mme wako hapendi ligauni fulani, mke wangu ili ligauni silipendi. Nikikuona nalo uzuri wako unapotea. Eti kisa hilo gauni ulipewa na mama yako ndio ulikata. Wewe kwa hiyo nguo nilizopewa na mama mimi nisivae. Wewe mimi navaa, nimepewa na mama yangu. Wewe umeolewa na mama yako hapa? Hilo silitaki. Nikiondoka ukianza kufua madasa ya watoto, vaa hilo ligauni. Mme wako asije kuona asichokipenda. Wanaume wengi tunapenda usafi. Urudi ndani ukute watoto wako, watoto wenyewe wawili lakini vitoto havieleweki. Vichafu kwanza wapi? Katoto kanakaa tutako tuko nje, makamasi ni zake. Sasa shughuli imeshakushinda wewe, mguso mme wako aongeze mke. Hapo hapo uko kwenye vikoba, hapo hapo walima. Hapo andaa shamba. Wakati gani utaosha mtoto wako bana? Wewe na mtoto wako wote mwafanana. Mama mchafu, watoto wachafu, na mume wako naye pia anabadilika na kuwa mchafu. Anakuja ndani kazi haieleweki msikitini. Kama ni kiongozi msikitini anambia ustazi vipi? Mbona ueleweki? Unajua shughuli za shambani. Shambani au nyumbani kwako? Nyumbani kwako na shambani vyote sawa tu. Umerundika manguo machafu kitandani kwa mume wako. Sasa mwisho mtu analala sebuleni mpaka asubuhi. Haya ndio maisha. Mme wako asiangalie kwako baya. Mme wako apendi kwa tambua kwamba mume wako akitazama uso wako anafurahi. Jitahidi uso wako kuweka vizuri. Lakini chunga pua za mme wako. Pua zisipate kibaya. Ndio maana mwanamke ana vipodozi vingi. Vingi. Lakini wewe bwana, mume wako mpaka anaona haya kukuambia. Eti mwanamke anamaliza siku mbili hujaoga. Mimi niko busy na watoto na kweli. Shughuli ndani. Haya yanakuwa vurugu tu. Wanaume wanawakimbia kwa sababu ya harufu. Wanawake wanatofautiana harufu, kuna wengine ni wakali kwenye harufu. Sasa tukio kila mtu anajipuliza puliza. Ukiona kwamba mimi ndio hivyo. Wanaume tuna hivi angalau kidogo akirudi ndani harufu tu inaweza ikasababisha ibada ya ndoa isiwepo. Haiwezekani. Labda awe ameshinda amezidiwa sana. Lakini anaweza asikuwaze kabisa. Huyu mwanaume karogwa nini? Mbona siku hizi anitamani? Sasa hata kutamani wakati wao nanuka. Tutamani saa ngapi? Kama nikamke kamoja basi. Mtu anaweza kaondoka akakusahau. Anasafiri wiki nzima hivi na mke huko nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ulivyojiweka. Lakini pia harufu zisema mpaka hata kupiga mswaki, hata mswaki. Unaongea mwenzako yuko ana chati ameangalia pembeni. Sawa mke wangu nakusikiliza. Unajua mme wangu asubuhi shambani mwenyewe unatoa harufu huko. Sasa ndio mashaganya. Hata umevaa nikabu lakini harufu inapasua tu. Sasa mme wako, haya ni maisha ambayo mashagani. Mme wako lazima mtengenezee mazingira. Lakini katika mambo ambayo ni ya msingi kuyachunga ni kwamba alimwambia jitahidi kuchunga muda wa kulala mme wako. Jitahidi kuchunga muda wa kulala mme wako anapokuwa na usingizi. Haya ni maisha yanayotakiwa wanawake salafia. Hakuna wanaume wanatakiwa kustarehe vizuri kama wanawake wa kisalafi. Wanawake watu wa sunna. Haya yanatakiwa miajue. Mama alimuhusia Umama bintul Harith, anamwambia binti yake, jitahidi kuangalia kuchunga muda wa kulala kwa mume wako. Akiwa ana usingizi, usimsumbue. Muandalie mazingira mazuri ya kulala. Mwanamke salafia wa sunna unatakiwa kuwa mbunifu chumbani. Chumba kinakaa vipi? Mtu hataki ingia na furahi, hataki kutoka. Watu wajiuliza ustazi yuko wapi? Yuko chumbani tu kalala. Chumba kipendeze, kidanganye danganye, chumba chako kinakaa kama hodi. Hakieleweki. Na chumba kiangalau uwe mbuni wa kutandika kitanda. Haya tunayasema mnayajua, lakini uzembe. Wewe mtu tu kitanda kinatandikwa kama yani siku zote tu kama boxi. Kila siku hiyo design hivyo hivyo. Tajua kabisa hapa sijui pa kukandia ngano, pa kupagia chapati. Yaani umemaliza mwenyewe, hauna kubunibuni tu. Habadisha chumba mwanaume ashangae, amesha kabati angalau leo liweke hapa, dressing table iweke kule, kitanda kigeuze hivi. Mwanaume kila kija, hayo uyawezi ukiwa peke yako, unahitaji muda wa kuiandaa, unahitaji mume wako. Tena hakuna anayestarehe kama wakiwa wawili au watatu wanne, mpaka zamu yako inakufikia siku tano unajiandaa, labda uwe mvivu, uvivu ambao ulipewa na baba yako na mama yako nyumbani hapo sana. Lakini kama wewe ni mwenyewe, una fursa, mwanamke unakuwa mjane, unaandaa chumba yako. Kitanda limekaa kwa miaka mitano, kitanda kimekaa kama kilivyotafikiri kimeumbiwa hapo hapo, nafikiri walikitengenezea humo chumbani, kitanda kiko hivyo hivyo tu, mpaka mwanaume ashazoea kwamba kichwa kinakaaga upande huu. Kwa hiyo umeme umekikatika, anakuja mwenzangu anajitusha, hata akija kinyume nyume analala vuta kashajirusha huko. Haya ndio maisha ya wanawake wengi. Sasa kwa nini mtu asioe? Kwa nini nguvu za kiume zisipotee? Yaani zitapotea mpaka zitaisha. Mwezi mzima mtu hakuwazi. Kitanda kieleweki. Hakuna wala ubuni tu kwamba tangalau ninunue vipafyumu vya 500. Zile hela ambazo unapewa ukija usiku ni mume wako anakuja paka paka kwenye mashuka angalau alhamdulillah yanukie. Mashuka ya kutandika kitandani, weka mdarasi, weka nani karafuu kidogo, yanukie nukie angalau alhamdulillah. Hii wewe shuka lenyewe linanuka, mwenyewe nguo za nuka, yani shuka lenyewe lika kama madaso, mtoto kakojewa kote, kakojewa miguuni, kakojewa kifuani, kakojewa ubavuni. Kwa hiyo mwanaume anaamua kujisalimisha tu, angalau usingizi uende. Hasa maisha gani? Naingia kitandani juu upandie wapi? Huku pame mtoto kakojewa, huku kanya, huku si haya lazima iwe shida. Ndio shida ya kukaa na mume peke yako. Umwezi. Utakosa muda kujiandaa. Mwanamke anakuwa mbunifu chumbani wa kutengeneza chumba yako ikae vizuri, inapendeza. Hata kama haina kitu, ina godoro tu, lakini utaipendezesha. Utajua angalau shuka la kujifunika nilifanya hivi, lipendeze hivi. Alhamdulillah, siku moja moja namwambia mume wako au kupitisha angalau kwenye hoteli hizi za mjini, waangalie tu namna wanavyotandika. Kakalia ndani tu, kazi yako unayojua ni kusuka, ni kufuma tu. Shuka lenyewe unalolifuma lenyewe chafu. Allah tuhifadhi. Lakini katika mambo ya kuchunga kwa mume wako ni muda wa kula. Kuchunga chakula. Muda wake wa kula lazima uangalie. Umwangalie chakula. Kuna wanaume leo hawana muda maalumu wa kula, ajui chakula mchana yeye anakulaga muda gani. Kwa sababu mwanamke yuko busy. Yaani anapika anapota. Yaani muda mwingine anakula saa 5 ugali asubuhi, saa 5 ashapikiwa hiyo kiporo cha jana na mchicho shachemshwa. Mimi naenda kwenye shughuli. Kwa hiyo mwenzake yake kapewa ugali huko huko hapo. Kuna wanaume wajui kuna wishwaga mikono. Mke wangu jioni anarusha, tushazeeka sisi. Kwambia kuna ushanikishana, ushazeeka sawa. Haya subiri. Mke wangu ndio nilishi. Jamani, unaona haya kumlisha mume wako? Kwa sababu hamjaandaana hivyo. Kila mmoja ambaye baba fulani chakula kiko hapo kwenye hotpot. Nyinyi watoto mpeni mama yenu chakula, baba yenu maji hapo ya kunywa. Glasi inakuja juu imejaa matatizo. Haya, haya ndio mazingira watu wengi. Muandalie mume wako mazingira ya kula. Na wakati wa kula usimpandishe stresi. Mwache ale. Mwenyewe umeandaa chakula kizuri. Alhamdulillah. Anaanza kula tu, unamwambia baba fulani, baba mwenye nyumba alikuja. Kama unakaa kwenye nyumba kupanga. Baba fulani, yule anayekudai alikuja asubuhi. Chakula kinaenda. Mtu ajaanza kula wewe ushaanza kumwambia matatizo. Sasa mpaka ambaye najua baba fulani yule mzee anayedai shamba lake leo alirudi. Amefanya vurugu hapa kuhusu shamba lake. Jamani, kile chakula hato kila vizuri na kitu msaidia. Usimshughulishe na umbea umbea wakati wa kula. Nizo anza kula sasa mama fulani sikiliza sasa. Leo tulipoenda darasani nakwambia eh tulicho eh sili mama fulani sili kitu eh mtu hata chakula hakili vizuri kwa sababu kumbea tu. Unamshughulisha huko na ukiona kusikilizi mbona unisikilizi? Sasa si acha nile kwanza. Haya nimeingiza kuwakumbusha majukumu yenu. Lakini haikuwa mada yangu. Kuna muhimu sana kukumbusha kina mama majukumu yao. Kiuhalisia kwamba ukiwa peke yako majukumu hayo huyawezi yote. Mimi naomba niishie hapa kwa leo. Mengine tutayamaliza siku nyingine tukipata fursa ya kutembeleana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.